安全に打ち上げ seslendi. CHP görün görün, İYİ Parti, HDP görün görün vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği bu dörtlü çeteye oy verecek misiniz? HDP'li bilgilerin kibir olup devletlilik sözlerini hatırlatırken Türkiye'nin geleceğine en büyük bir yolunu çağırdık için Türkiye'yi. Ну!